لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. سورۃ زمر مشتمل و پنځو بابونو باندې د دې نمخ کې سلور بابونه ختم شو، دا اخیره باب دی. دیکھی اول اللہ ثمر ذکر کی دا دلائل له مقالید السماوات والارض، کم دلائل چې مخ کی ذکر شو دا اللہ پا توحید بانے دلتا ہے نتیجہ ذکر کی. دویم دلیل وحی ذکر کی او دا غیر سرم ثمر ذکر کی دا اللہ را توحید. دریم زجر ذکر کی دا پارا دا مشرکینو. سلورم حالت ذکر کی یعنی تخویف اخروی دا اشقیاؤ. او پنزم بشارت ذکر کی دا پارا دا مومنانو. دے باب کی دا پنزا خبری دی. اول دا ما سبقا دلائلو ثمرا و نتیجہ. لہو مقالید السماوات والارض، نمخ کے نہ خدا معلوم شوی دا او یواز دلتا نہ پہر یو صورت کے خصوصا مکیو صورتن کی چ اللہ یو دے وغ سر حصہ دار او شریک نشتا او پاغیبان دلائل عقلیہ بے شمار. نو ارکلا چ اللہ یو دے او خالق د هر یو شی دے، عالم په هر یو شی دے، نعمتونه ټول دا غدی، روزی دا غ په لاس کې دا، باران راورول دا غ په لاس کې دی، د ځمکې زرغونه دا غ په لاس کې دا، غرونه ونې دریابونه دا غ په حکمت کې دی. نو بس دا غی خلاصه دا ده کنه چې لهو مقالید السماوات والارض، خاص داغ دا پارا دبل چا دا پارا نا لہو یا مخی کڑے دے، خاص داغ دا پارا کونجانی دی دا اسمانو نو دا زمکی. نسو خمانا کی لکی امام سدی لہو خزائنو السماوات والارض، چیز مقالید مانا دا دا چیز اسمانو نو دا زمکی خزانی دا خاص دا اللہ سر دی. او سوک دا مقالید خپل مانا کی مقالید و مقلد و مفتاح توی شابه توی، خاص دا اللہ دا پار دی کونجانی دا اسمانونو او دا زمکی. نو کونجانی دا اسمانونو او دا زمکی مانا سا دا ویدا کنایه دا لہو مقالید السماوات والارض مانا سا دا اے ازمت الامور کلها عندہو، واگی دا ہر یوشی که دا برا کائناتو دی او که دا لاندے کائناتو دی دا اللہ سر دی. اسمان او پاغی کی نورو او پاغی کی سپومے او پاغی کی ستوری، دا اسمانونو قیامو پاغی کی ملیکو اغی کی سور کائناتو مخلوقاتو، برا وریزی دی ہواگانی دی دا غی نباران را ورول، او پزمکه باندې د زمکی د اوبو د غرونو د ونو چې څومره مخلوقات ته د الله په علم کې د دې مخلوقاتو چابیان د غسر دي سمت لب واګي د تمام امور د غسر دي. زمکه خوره ده دغه په حکم خوره ده، زمکی اوبو لزای ورکړې دي، غرونو لزای ورکړې دي، اختیار د الله سره دي. زمکه زرغونه کوي متصرف اللہ دے لہو مقالید السماوات والارض. دے نتیجہ شوا چیر تمام مخلوقات و کبر دی و ککت دی اختیارات او داغی واگی دا طول دا اللہ سر دی. والذین کفروا بآیات اللہ او اغا کسان چی کفریو کو پایاتونو دا اللہ دا آیاتون دا اللہ دی کنا اللہ خالق کل شئئن وهو على كل شيء وكيل نور ولو كاتو دا خدا عقیدہ نه دا کنه چې دا هر څه الله کوي نه دا نورم سکولی شي دی لم سه اختیارات ورکړي دي دا پکې مشرکان دي. والذین کفروا هغه کسان چې کفر وکاو پایاتونو دا الله په دلایلو دا الله اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان د دې عقیده برباد ده د دې کس دین دن آغا برباد دیر خلق دی چاگا پا خپل بیع شرا و سودا کی تاوانی کی خدا لوی تاوان دی اولائی قوم الخاسرون. سورت حج کے تیرشیو خسرت دنیا والا آخرہ دی مشرک دنیا متباش و آخرت متباش دی سگٹا و نکلا فمارا بی حد تجارت هم و ما کانو محتدی ولی دا آغا عقیدہ برباد شو آغا جہنمی دی. لہذا دنیا کے کدا آغا کار دا سے اوچی نمی والا دین ورکڑا خود دین نو بی دینی واحد اولائے قوم الخاسرون. قل وایا پیغمبر دیتا فغیر اللہ آیا سیوا دا اللہ نا تأمرونی حکم کوئے ماتا اعبدو چیز عبادتو کما ایوہ الجاہلون اے جاہلانو دا ولی ہوئی غیتا نو مفسرین ذکر کی دے دین مخ کی دا مشرکان را جمع شو پیغمبر تے ویلی چرا دا یو اتفاق پوکو جگڑ بن جوڑی گی سب منگا نرمیو کو ستا نرمیو کا. سورت نون کے چہ دا دے ابتدائی سورت نون دے اللہ دا خبر واضح حکڑی دا ودو لو تدہنو فیدہنو پیغمبر دا مکی والا دا غواڑی کچری تو لگا غنڈا غاڑا سستا کی نو دیبم تا سختی مکوا متشدد مجوڑے گا نو بد دیبم سختی نکی تا سرب نرمی کی ستا مرگر سرب نرمی کی سنگا وی منگا بستا دا خدای عبادت کو سو وقت پوری او کال پوری تو اوستا مرگری و زمونگا دا علیہ و زمونگا چکم خدای نید آغی عبادت پکوے یو کالا پوری خبر با مشترک روانی جگڑ با نرازی زمونگا اوستا سپا میس کی تب غلبا نگواری دخبل الہ چی زمونگا زورور دے عبادت تاغ پکار دے مونگا با غلبا نگواری دخبلو آلیہ و تکتا زمونگا مشرانو تروس پوری دا آغی عبادت خدا اللہ عبادت و سرم کو بس تا سره بم داسې کو یو کال ترازه زمونږ سره کینه زم په مجلسونو کې شریک شه نو یو کال به مونږه کله به زمونږ پروګرام نو ته مونږ سره راځه چې کله ستاسو پروګرام نو مونږه وستا خورې درځو دا ډیرو خیارو خاص سوال لسمې صدای والو سوال لسمې صدای والم داسې ډیر پیدا شو هغه وی سختی نه ده پکار گزاره پکار ده یره دا پنځریان نه وتیرو او یان دا ډیره سختی کوي نہ سختی نہ پکار دے چا سرا یو خو چاہتا کافر موایا نہ ٹول مسلمانان دی کلمہ وی نو ابی ابن سلول عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا غا عبداللہ و نم دا غا عبداللہ و آغا کلمہ نوی آغا جمعات کی نو درے دو آغا با کلا کلا تور را غست ورا روان با چی زم جی حد کو ما کلا کلا بے خرچم کولا آخو چی کم یور دین کار با جمعات کی اغا پیسے ور کولی تو جمعات بجوڑے دو و جہاد کی اگر پیسے ورکولی شکل اب اعلانو شو دا ټول کارونه ردین خو آغا کولو او اللہ دا آغا بارکی ویچی فی الدرک الاسفل من النار دا با دا جہنم پا آغا لان دے طبقہ کی سرد کلمی سرد منزنو سرد عباداتو دا سوکو دا دا منافق نچنن تو آغا منافقت شورو کی کافر یی او تو تا کافر نوے عقیده دای چې پیغمبر علیم الغیب دی عقیده دای چې پیغمبر نور دی بشر نه دی عقیده دای چې علی زمونږ خبره اوري رضی اللہ عنہ حسن او حسین زمونگا خبر اول یغی تا برا مدد شوایو اگا مونگ ترا رسی دا دنیا نظام اللہ غی تا والا کرده قسم ها قسم عقیدی دی پشی اگانو کیو گوره پا برای جانو کیو گوره دا چا عقیده پا قبر بانی جوڑه دا و دا چا عقیده پا نیک بانده بانی جوڑه دا نتا بستو ہے چیدی تا کافر مو آیا او بیا دا غی پا مجالسو کزا و دا غی سرکینا ہاں که پا دین نیت بانی دی چل تا مسئله بیانه نو سعی دا او که تا پا دین نیت بانی دی چی دا غی پڑه که راش جی دا سڑه خو بایی مونتا مائل ری دا خو دیر خسام سڑه ریو ور دا خو دقا سی سڑه دا مون پکار دی خوا مون خو کلیمو آوی مسلمانان یو نو آغیم زن ترانیز دیکی پا دین نیت بانی چی دی با مونتا مائل شی او دی وردی پا دین نیت بانی چی یه رزد خلقو تخکاره شما چی دا سڑه خو درمیان روی کئی دی خو سختی نکی او دیر خو سڑه دی او دار چا مجلس تا وردی او دار چا خواله وردی دی با دا خیال کئی نور دا دی عبدالله ابن عبی ابن سدود پا دکی و باقی کسی فرق نیشت که دا مولا دی او کتا دا هر چا سر تعلق دی نا فاسدع بما تؤمر و آرد عن المشرکین چه مشرک دی نو مشرک تا اللہ قرآن کی وی پیغمبر تا اللہ قرآن کی وی دا دی مشرک نمخواڑا و دا دا مجلس تا بنا وردی دا دی چه سوی نو آغا بنا که دار دا تمنا دا مکی والا و راغلی و پیغمبر تا وی دا یتون نازل شو قل توای پیغمبر دیتا فغیر اللہ آیا سوا دا اللہ نا تا امرونی حکم کوی ما تا آبدو چه زبندگیو کما ایوها الجاہلون اے جاہلانو چت یو پیر ترا مدد شوے یو صحابی ترا مدد شوے ردا عبادت ملے او مولا سے پتا مجلس کے ناستے دیم نہ ہاسرا ہاشا ملی ولقد اوحی الیک دا دلیل وحی او یقینا وحی شوی دا پیغمبر تا تا و الی الذین من قبلک او وحی شوی دا کسانو تا چستان مخکی لئن اشرکتا ولقد اوحی إليكَ وإلى الذين من قبلك وحدا شويدا لئن أشركت كچريتا شركوكو لئن أشركت پیغمبرنا د شرک سے امکان نو د پخوانو انبیاء او ندا امکان نو چې غی د شرک کړي وي دا فرضیه ده به فرض محال ولو اشركو کدی انبیاء او شرک کړي وي لحبط عنهم ما كانوا يعملون نو اللہ وی دا دی طول انبیاء و عمل بحبت او برباد وی اللہ تا تم وحی کردی دا اگه پخوانو تیم دا وحی کردی وا لین اشرکتا کتا شرکو کو سا امکان خونش تر دی خبری نو دا ولی اللہ خطاب کی دا پیغمبر تا دا ما و تا تا او ری گنا چی زخ پل نبی تم دا وی چی دا نبوت سور لوی مقام دا سور لوی درجه دا دا انبیاء و شان تا سوک رسی پا مخ دزمکا بانده بلکه پاسمان که و تا سوک نرسی اللہ والا دور مقام و شان ور کرده خو اللہ وی دا شرک دا دی مقام تاو مگورا دا دی خطر تاو مگورا دا دی عظمت تاو لویه تاو مگورا دا دور لوی گناه ده که زمان دا نبی نوم شرکوشن دا اغا عمل حبت که زمان را دی پیغمبرانو نوم دا طول ذکر کرده ولو اشرکو لحبتان هم ما کانو یعملون نو دا انبیاء و عملو شرک تن ٹینگی گی نستاغ بو تا ٹینشی تا دے کل یو تا چگا وے کل دے بل تا چگا وے کل دے یو در لدے کل دے بل در لدے کل یو تا متصرف وے کل بل تا متصرف وے دا طول دنیا اختیارات ورکلی دے شیخ عبدالقادر جیلانی داوی مختار کل دے دا پیغمبر لے ورکلی دا پنجاب بریلیانو نتو بدل تا سکے دا قرآن خبر باو رے وکنا مشرک سر با مرگرتیا کے نرمی با کے چه ده خیر ده مشرک و تا مو آیا چه ده ما تا مایلشی نتا زان تا مایلکی ولا ترکنو الالذین ظلمو اللہ سورت یونس کی ویڈیو کنه پیغمبر تیوی ده خلقو تا مایل نشای او که مایلشوی نو پس جهنم تا لاره ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکو من نار دی سر ناستا ده دی خبری او ریدل ده دی پر اسم رواج که دی سر شرکت دا میلان ده ده اللہ ما نکره ده ولا ترکنو او ټول ته وی چې مایل نه شه دیتا کنینو فتمسکم النار هغه خو دی ورواله تاسو ته ور دروسی کچری فرس کوستانه شرک شو لا یحبطن عملک محبت بشی برباد بشی عمل استا ولا تکونن من الخاسرین او خام خاشی بد خاسرین ونا خاسرین اغمق کی ذکر رکن دا سوکو والذین کفروا بی آیات اللہ اولائک هم الخاسرون. علم و سرو سرد علم نلاڑ تاوانی شو تباہ و برباد شو دنیا تباہ و آخرت تباہ خسرت دنیا والآخرہ دا جو حلانو تا پا ملیانو کیو مکہ کے ٹول جو حلانو یہودو کے ٹول جو حلانو دی پنسواراو کے ٹول جو حلانو دی دیر پو پو خلق پکیو لہذا ند پو عمل باقی پاتی کی گئے ند آغا نا پو دادا سلوی بیماری دا والا تکون ان من الخاسرین. دا خطاب دا نبی سر دے او اللہ پاک دے ٹول امت تاوری خواہ دا اللہ نہ سیوا دا بل بندگی با نکوما بل چا تب آواز نکوما بس صرف دا اللہ عبادت وکوما او بل اللہ فاعبدو بلکہ خاص دا اللہ بندگی کوا وکم من الشاکرین او شد تابدارونا شد شکر اسن کو نہ پدے نعمت بانی چا اللہ دا لدان نعمت تر چا اللہ تا ادری دی اللہ تا پسجدہ پری ہوتی دا اللہ شکریہ دے داکھلا دا اللہ دا نعمتنو قائل شو وکم من الشاکرین نشی تا بندہ تا ادری گی او بندہ تا سرخ کتا کی او بندہ تا لسپنامہ بانے ادری گی نو تا خو تعظیم دا اغا چا شروع کو چی اغل تعظیم دا اللہ پا کارو اخو دا اللہ مخلوقو او اللہ پیدا کرو نو تا دا اللہ مخلوق تا پو سجدہ پریوتے وما قدر اللہ حق قدره دا زورن دا مشرکانو دا پارا او قدر نکو دے مشرکانو دا اللہ حق قدره سنگ چی داغو قدر پکارو مناسب قدر داغو حق قدر داغو وما قدر اللہ حق قدره ولی سچا لیو کو نو مفسرین ذکر کی دے اکڑو چی دا اللہ سر شرکو بل گنانا دائے لوے شرکو دے لوے بے قدری و بے احترامی اکڑا دا اللہ رب العزت تیغا سور لوے ذات تے سور داغا خیستا صفتو ندی و خیستا نمو ندی داغا سور کبریائی دا و داغا سور لوی دا داغا شان سکنشی بیانو لے وما قدر اللہ حق قدری ذکر چی پا تمام کائناتو کی لوے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اگا پا خپل عاجزے کی اللہ توی لا نحسی ثناء علیک منگا اللہ تا ثناء نشوئے لے تا صفت منگ نشوکو لے انتا کما اسنیت علی نفسی تا دخپل ذان چی سنگ صفت کردے دے تا چی سنگ تعریب کردے دخپل ذات او دخپل صفات او دخپل قدرت او دخپل لوئے دخپل علم نا اللہ منگا دغا سے تا ثناء نشوئے لے او مشرکینو لگے دو نکلے وسرا یو بابا شریک کو نکلے و سر بل قبر شریک کو نکلے و سر بت شریک کو نکلے و سر پیرے شریک کو نکلے و سر ملیک شریک لو نقدر دا اللہ خدا ہو چھ دا غصرہ پا کائناتو کے حصو کے حصہ دارو شریکو نمانی اللہ یو دے اللہ قہار دے اللہ زورور دے اللہ جبار دے اللہ غفور دے اللہ رحیم دے اللہ رحمان دے دا صفتو نا پا مخلوق کی چالا ورنکی دا دا اللہ قدر دے دا دا اللہ احترام دے عیسائیانو لگے دو نو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر شریک کو ابن اللہ دا اللہ زیدے یہودیانو لگے دو نو عزیر علیہ السلام دا اللہ سر صدر و شریکو کردو دا دا اللہ قدر دے چیتا دا اللہ بنیان کاغا انبیاء دی و کاولیاء دی و کاغا ہر سوک دی اگر آلنو سوک دا اللہ زامنو کردو و سوک دا اللہ لونو کردو و سوک دا اللہ نازغولیو کردو وما قدر اللہ حق قدری لویا بے قدری دا اللہ سر شرکو دا اللہ سر بل سوک حصہ دار گرزول او دا غب صفاتو کی دا غصر مساوی گرنل وما قدر اللہ حق قدر آیت کریمہ دلان دے امام بخاری یو روایت ذکر کردے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عبداللہ جا رجل راغ یو سڑے دا سوکو دا دا یہود دا ملیانو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی یہود با پدی بانے پی جندیشو چی غیب رال ناغیب وی یا محمد صحابو پخپل زندگی کتا سوگو رہ چیتا کتابو نو لٹھوی دا حدیث اغی چتا پیغمبر دا یا محمد ندیوی دی مخامخ دا بچاوی یہود بوی یغی برالو ناغی خوتا رسول نوی کنا صحابہ ووی یا رسول اللہ کم خامخو او د الله پیغمبرو چرته وته دانې دی ویل چې یا محمد ابن عبد الله او هغه و محمد نومي محمد او د عبد الله زیو خو دا وته صحابو چې تنه دی ویلی په زندګی کې بلکې دا به وته وی چې یا رسول الله یا نبی الله ناغراغه یا محمد صلی الله علیه وسلم ان نجد الله مونگا مومو اللہ لرا یعنی زمونگا پا علم کی یا زمونگا پا کتابونو کی مونگا دا لی دلی دی دا اللہ پا صفاتو کی دار آغلی دی چی دا قیامت پر وز باندی اللہ تعالی با دا اسمانو نا پا دی یو گو توانی دا پاس کی اسمانو نا او زمکا دا پا دی یو گو توانی کی دی. نو پا دی گولا بلا گو توانی با غرونا او دا ونی نو پدی بل گوتا بانی با دا تمام مخلوقات نو پدی بل گوتا بانی با دا سی تحت السراو یا دا طول کائنات با اللہ را جمع کی و تقسیم بے کی و پدی خپلو پینزو گوتا بانی بے کی جی پا یو بانی اسمانونا پا بل بانی زمکا پا بل بانی ونی پا بل بانی نسانانا پا بل بانی نو دا طول مخلوقو سمر مخلوقات تی و سور کائنات تی نو پدی پینزو گوتا بانی بے دا قسی حدیث کے راوی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجدہ نبی علیہ الصلات والسلام خاندل تردی پوری سید نبی علیہ الصلات والسلام غاخونه مبارک دا جامو ندی په لغاخونه ښکار شو ورپسې لاندې مفسرین ذکر کوي ولی یو خاندل او تصدیقا لقوله وی د دې سړی د دې قول تصدیق وکړو دا نه چې هغه پوره ټوکی یا مسخره کولی نو خاندلی ابھی بے دا آیات کریمہ ہوئے وما قدر اللہ حق قدره هو الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ ڈیر لوے دے دے مخلوق دا اللہ دا سے قدر انکہ لگا سنچ دا قدر پکارو او دا خبر یقینی دا والارض جميعا قبضته يوم القيامة اسمکا جميعا ہر سورہ جدا دا اللہ پہ علم کی جدا بلوی سوری اگدب سوری پلنب سوری وزن بے سوری قبضتہ یوم القیامہ دا بدا اللہ پہ موٹی کی پرو دل قیامت پر والسماوات مطویات بیمینہ او اسمانونا ہر سورہ چی دی سورہ بدنگی او دا سنہ جوڑ دی او سورہ دا غی وزن دے اللہ عالم مطویات بیمینہ دا با اللہ پہ دیکھ پل خلاص کی رون غاڑی رانہ چبے سورۃ انبیاء کی ترشی یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید نو پا یو لاس کی دا اللہ زمکہ شوا و سفلیات سودان دے کائنات شو او پا بل لاس کی دا اللہ علویات شو بر اسمانون شو رانہ چیکلو سبحانہ و تعالی عما یشرکون پاک تے اللہ او ډیرو چت داغه نه چې دی او سره شریکان ګرځي ته د الله سره څوک شریک ګرځي د دې اسمان یو ټوکر داغه په اختیار کښتا که د اسمان نه یو ټوکر را پری او تراټینګ به کی زمکا او اسمان کچری الله پری دین او داسه څوک شته په کائناتو کې راټینګ کی نه څوک نشته سبحانه و تعالی الله ډیر لوی دی الله ډیرو چت عم یشرکون نو دا تمام کائنات الله دغه سکلو چې یو په خلاص کې یو په غسلاس کې او حدیث کرازی اللہ با اعلانو کی انا الملک این ملوک الارض زباد شایم سشو اغد از مکی بادشاہان این ملوک الارض بعض روایتو کرازی نبی علیہ السلام پا منبر بانے ناس دے او دا آیاتو نیوی او دا اللہ پاک دا لوئی و صفت ذکر کو نو صحابوی درنگ سات دا منگوی که دا منبر را غردی دا منبر تر را پیدا خوزی دو اللہ بوی انا الملک زبات شایما این ملوک الارض دزمکی غبات شاہان ننس او دا تمام کائناتو نبروح اللہ اس تردیج اخیر کی سلور ملیک پاتی دی او نمبروار دا یو یونا جبریل اللہ السلام پا اخیر کی پاتی شی بعض روایت تو کذر اللہ السلام را دی و مشہور روایت دار جبریل اللہ السلام پا اخیر کی پاتی شی او اللہ باغتا ہوئی چوی استاد مرگ نبغیر و مس چارہ نشتا نو ٹول پناشو نو پتا بانی من فنا راضی فیخر ساجدا لله هغه به وزر پس مکه باندې خوریک او الله تبو چې الله زستاد حکم تابعین داغه نه بمروحسی بیا با الله اعلان کله من الملك اليوم نن بعد شهید چا ده دنیا غجابران او ظالمان او بادشاہان سشو اچ پخپل بادشاہی او په مال او دولت باندې به فخر کو غرور به کو هغه نن سشو لمن الملك اليوم سوکم جواب نور کی نفیجیب نفسه اللہ بزان لبخبل جواب ورگی للہ الواحد القہار نن دا اللہ حکومت دے نن دا اللہ بادشاہی دا چھے غیو دے وغزور ور دے بادشاہان دا غصر شریک نو ملیک دا غصر شریک نو انبیاء و اولیاء دا غصر شریک نو پا طولو مانے مر را غلی دا سوکوال جواب نشو ورکو دے سوک سر نشو چطو لے دا دین معلوم کہ چھے سبحانہ و تعالی عمّا یشرکو ونفخ فی السور اخروی حالت او پک پوالی شی پش پیلے کی سور اغا قرن دے چھے اسرافیل علیہ السلام و سلام دا کم وقت اللہ پیدا کردے دے اغلا چھے اللہ کم آواز ور کردے دے ندے چالم نرے ور کردے دار چاک پل پل خصوصیت دے جبریل علیہ السلام لچھے اللہ کم طاقت ور کردے دے ندے پا تمام ملیکو کی بلی بلی و ملک لنرے ور کردے دا قوت او طاقت تا غصر دے دا غال تمنیلی شبا اسمانونو کی امیر اغا دے پا ٹولو ملیکو بانی خو اسرافیل علیہ السلام تا چھے کمکار اوالا دے ندا غبر سکن کئی دا غا آواز دے انو فی خف السوری شپیلے کی با حکوالی شی یو دا نفخ دا او یو را دے نمخ کی تیرہ شوی دا لاول با اوالی شی نو فا فازی عا اسمانونو والا او زمکی والا با پا یر شی پاغی با یو روب را شی پاغی با یو یر را شی وانو فی خف السور نو دا دویما با اوالی شی او را دی پا میانس کی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو نا تپوس کی گی وی را دی پا میانس کی با سورا وقی اغیوی اربعونا وی روزی وی نشم بیلی وی میاشتی وی نشم بیلی نوی کلونا وی نشم بیلی دا علم ما تا نشتا دا پتا نشتا خو پیغمبر سلوی خیات ریدوارو پا میانس کی با سلوی نو چی دا بلش بیلی اوالی شی فصاعقا بے ہوش بشی من فی السماوات و من فی الاردو آغا سوکو چی پاس ماننو کی دیو آغا سوک چی پاس مکبانی دی ساعق بے ہوشی را لپاس ماننو والاو مو پاس مکو والا بانیو فصاعقا نو دیکی جبرائیل صلاة و سلام دیو میکائیل سلام دیو دا طول ملیکم دی دا اللہ پہلم کی جو ما یعلم جنود ربک الا ہو دا طول ملیک اسمانونو والا دکا پاس ماننو کی انسانان خونشتا التا خو ملیک تی اغیبانی بی ہوشی رالا دیوی دا دا اللہ لون دی اغی دا اللہ اولاد گردو لے ملیکو تبی چغی والی اغی بی حجت روا گردو لی پاگی بی ہوشی رالا ومن فی الارض و پزمکا کی سوک دی انبیاء دی اولیاء دی علماء دی بادشاہان دی ومن فی الارض من فی السماوات دام عام دے ومن فی الارض دام عام دے پا دی طولو بانی بی ہوشی رالا ہاں چھے اللہ تی سوکو باسی اخو داغا خو خدا اللہ من شاء اللہ مگر آغا سوک چھے خو خشید اللہ چھے غر دی بے ہوشے نہ بچی نو دا بسوکی نو یو روایت دار جی دا وهم الشہداء وی دا شہداری دا شہداری پا دی بانی بے ہوشی نہ در آغلی دا با دا عرش دلان دی ولاری اوی توری بو سرائی اللہ من شاء اللہ یا باغی له اخرا وستیش اوخان او غداسی اوخان دی او باغی باندې داسی کته چولی شوی دی چې هغه درې خمونه نرم دی شهدا و باغی باندې سوار کی او روان بشي دا یو قول دی دویم قول دار الا من شاء الله مگر هغه سوکو چې د الله خوښ شي باغی به به هوښی نه راځي هغه د سلور ملائک دی اربعه من الملائک چې پاری کې یو پخپل د شپې له والد اسرافیل علیه السلام او جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام او عزرائیل علیه السلام دی باندې به هوشی ناراضی دا پکې دویم قول دی یا دا خبره به الله تبرید مفسرین وي دا هغه خو خدا چیرې په چا باندې به هوشی رااله په چا باندې رااله الا من شاء الله څوک چې د الله په خوخه کې دی په هغه به هوشی ناراضی لکه یو حدیث کې راځي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شپیلے والی شنو انا اول من یرفع اول سر بزوجت کل چی بیہوشی ختم شوا نو اول سر بزوجت کم پا تمام کائناتو کی پا تمام مخلوقاتو کی نو چی زوگو رما نو اذا انا بی موسیٰ علیہ السلام بدا عرش برجے سر اولاری اگا بے نیولی اس ما تدا پتا نلگی چی آیا پا دبانے بیہوشی را غلی و زمان مخ کی پاسے دلی دی او که دبانی بیهوشی ندر آغلی زکر چی دبانی او دل دنیا که بیهوشی را آغلی وا پا دیو جا پا دبانی اللہ بیهوشی را نوستا الا من شاء اللہ ثم نفخ فیه اخرى دا در امدا بیابا پکوالیشی پا دی که او دل بل فا اذا هم قیامو ینظرون ناسا پا دا مخلوق با ولاری او بل تا بگوری یا خو انسانان پیریان او تمام کائنات او مخلوقات چې پچا کې روح شتا دا غینا روح وته دی روح ته نه دی وته روح پکې دی خو به هوش دی او یا په سکندونو کې دا غی روح او دا غی هوش خپل ځای لراغی یو بل ته ګوري فیدا هم قیام یندرون دې ته وی نفخة البعث چا باندې فنا رااله او خوري شو او سوک ژوندې شو وس دا فنارا وستل دا د الله په خوښه دی بیهوشی را وستل دا د الله په خوښه دی بیا د مرګ نه رستو ژوندي کول دا د الله په خوښه دی فیدا هم قیام ینظرون قیامت قائم شه واشرقت الارض بنور ربها اوبه پلتیږي دا ځمکه بنور ربها په رڼا د رب د دې سره نور نشته سپومې نشته ستوری نشتا دا مصنوعی رناگان دا دنیا چه کمی اللہ منگل را کری دا نشتا یا منگا جوڑی کری دا یا اللہ را دا حس نشتا زمکا تیارا دا دا داس یو جوہر دا چه تیارا بای بس نن سپین دے او سبا بدا تکتور شی واشرقت الارض بنور ربها اللہ بدا فیصلی دا پار راشی بشفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر اللہ روز دا دیکھے بڑیرو ہر سو بکی راشی تمام مخلوقات بزی و آدم بابا تبکینی علیہ السلام اگا با انکارو کی عجزی با ذکر کی ابراہیم علیہ السلام تا نوح علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء و تبا نمبر پا نمبر بانی دا مخلوق زی و کینی بوتا چھتا اللہ تا شفاعتو کا زمونگا درخواست پیش کا چھڑی را سخت روز دا خلی را نبیگی کپڑی نشتا بربنیو پیب لختیو سرتور سریو ہر سڑے پا خپلو خلو کی ڈوب دے دلان دینا گرمی دا دبر دینا گرمی دا چی اللہ راشو فیصلوشی دا شفاعت دا دے دا پارا دے چی اللہ راشو لن بے خبر دا دا او دا فیصلوشی آغین آغا روستو شفاعت پا بیا روستو کی گی لن بے خدا درخواست دے چی اللہ پا خپل قدرت کامل سر راشی او فیصلوشی نو چی اللہ راشی او حجاب دا خپل ذات نا دخبل صفات نو چت کی نو اشرقت الارض بنور ربها ازمک بروخانشی پس سر بروخانشی بنور ربها دا د دې ازمک چې کم رب دغه پرانګانو سر روخانشو هغه بیا د سرنا د جنور اوس په مې او تمام رناګانې دنیا چې راجمه کی نو بیا د هغه یو بسر کی تنرس ازمک او پخپل روخانشی وودع الكتاب کتاب بکې خودیش سو کوئی مراد تن لوح محفوظ دے بہتر ادارہ چ مراد دے دین کتاب دا ہر انسان دا اعمال دے وہ دی عل کتاب کتاب بکی خودش وجیء بالنبین او راب وستیشی پیغمبران او شہداء او گواہان فیصلہ دا انسان او دا اللہ دا اللہ خپل حجت پر خپل انسان بانے چ پیدا کرو دا پورا کرو انسانو کا پیرے دا دو قسم خلق ایوہ السقلان دا دو درنی ڈالی وی دا کائنات پیدا شیوم دے دا پارو او پا دی مخلوقاتو کہ اللہ انبیاءم پیدا کرو شہدیم پیدا کرو اولیم پیدا کرو دا ٹولی پا دی کے پیدا کرو لہذا حساب کتاب بوم دا دی ساری دو قسم خلقو پا دی کی نو یا خو او یا خرابو اللہ دا روز دا دی دا پارا قائم کرو ملیک رالو کتابو نا روڑی شو عدالت قائم شو وجیء بالنبیین والشهداء اس دنیا عدالت تتا سنگو رہے یو انسان په بل باندې دعوه کوي ناغه ځان سره وکیل لا روان کړي او خپل کتابونه راغستې او پوره یو فایل ذکر هغه عدالت کې کی دی مخته جج اس فیصله کوي چرته مس نه کوي گواهان نشته فیصله نه کیږي تا سره ثبوت نشته فیصله نه کیږي هغه به اس اخو دی خو کیږي دا خو دنیا عدالت ده او دا د الله عدالت ده د رب العالمین عدالت انبیاء اللہ را لیگلیو اگا میدان ترالو کتابون را لیگلیو اگا میدان ترالو ملیک اللہ مقرر کرو پا دین سانانو بانی وغید دفتر یو کتابون دکلی دی اگا میدان ترالو کی خودشو او شہدائی شہداؤ کی انبیاء دی پا شہداؤ کی حق پرس علماء دی پا شہداؤ کی زمکہ دا پا شہداؤ کی جماعتون دی ہر شے با گواہی کی پا دی انسان بانی پا شہداؤ کی دی انسان خپل اعضاء و اندامون دی وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ او فیصلہ بوشی پامین ددی کی پا عدل او پا انصاف دنیا کی اللہ عادلان مقرر کرو کی دنیا کی سپا انبیاءو کی و سپا عام و خلقو کی و مراو کی اغیب ام دا عدل او دا انصاف فیصلی کولی خو اللہ پاک سر چکم عدل لنا دا مخلوق سر نشتا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اللہ مخلوق تا ننخی چی دا عدل فیصلہ بنن کی گا وهم لا يظلمون او پدیوانی به ذره ظلمونش و وفیت کل نفس ما عملت پورا پورا باور کړی شی هر یو نفس تا هغه سوچ د کړیو و وفیت کل نفس ما عملت دو وفانه دی هر انسان ته به پورا پورا ورکړی شی کل نفس نه وي ما عملت هغه چې د کړی دی ما عملت نبی عمل کړی دی امتی کرے دے پہ امتیانو کی بادشاہ کرے دے وزیر کرے دے ملا کرے دے طالب کرے دے فقیر کرے دے خوچے سورا مخلوق دے نہ دے ٹول سکڑی دی کنا نہ اللہ وی تا تبا دے پورا پورا وزن اندر کرے وہو اعلم بما یفعلون او دا اللہ خف والے پاغا سب آنے چی دیئے کئی فاللہ سورا دعوت اور انصاف نہ کار رکھ لی ملیک راغلی دی انبیاء راغلی دی اس کا اللہ ملیک نہ راولی انبیاء نہ راولی شہدا نہ راولی کتابونه مخه ته نګری نو څوک داغه نه تاسو کول شي هنا الله خپل عدل قائمی چې دا دې کار دې ته وګورو دا دې عمل دې وګوره دا غي سره تاریخ شته دا غي سره شپه شته دا غي سره ورځ شته دا غي سره هغه مکان شته نبی در باندې گواه دې مولا در باندې گواه دې کتاب در باندې گواه دې زمکه در باندې گواه ده او هو اعلم بما يفعلوا هغه خپل دې هغه سبا نه چې دې کوي خو بیا هم د خپل عدل د قائمولو لپاره چی دنیا تا خپل عدل و انصاف قائم کی اللہ دا ہر سمخی تکڑو او دا غی نفس قدی بینہم بالحق نو آفل اللہ بیا دوڑا لی ذکر کی لہو مقالید السماوات والارد خاص دا اللہ دا پارا پنجانی خزانی دا اسمان نو دزمکی دی یعنی اختیارات تو لغسر دی والذین کفرو او اگر کسان چی کفرو کو بے آیات اللہ پایتنو دا اللہ اولئک هم الخاسرون دغه کسان هم داری تاوانیان قل وایدی تا فغیر الله ایا سوا د الله نا تامرونی ما ته حکم کوی ای اعبد چې ز عبادت کما ایها الجاهلون اے جاهلانو سوا د الله نه د بلچا بارکه ما ته امر کوی چې ز عبادت کما اے ناپو جاهلانو ولقد اوحی الیک او یقینا وحی شوی د تا تا و الی الذین من قبلک او هغه کسانو ته چې ستانه په خواو لئن اشرکتا که چېرې ستانه شرک شو یا ردینه شرک شوی لیهبطن عملک نو خامخا برباد بشی عمل ستا ولتکونن من الخاسرین او خامخا شی بتر تاوانیانو نه بل الله فاعبد بلکې خاص د الله بندگی کوا او کم من الشاکرین او شاد شکر استنکو نه شر تابدارنا وما قدر الله حق قدره او قدر انکو دی مشرکانو دا اللہ حق قدره سمچ داغ قدر پکارو شرک و سروکو والارض جمیعا قبضته او حال دار چزمکا ٹھولا دا بداغ داغ پا مٹی کی یوم القیامة پر وزر قیامت بانی والسماوات مطویات بیمینه او اسمانو نباران غخت شوی رانا چشوی بای داغ پا خلاس کی سبحانه پاک دے اللہ و تعالی او دی رچت دے عما یشرکون دا غنی چی دیئے و سر ایسا داران گردی و نفخ فی السور او پک بوالی شی پش پیلے کی فصعقا نو بے ہوش بشی من فی السماوات اغا سوک چی پاسمانونو کی دی ومن فی الارض او ہاں غا سوک چی پزمکبانی دی اللہ من شاء اللہ مگر ہاں غا سوک چی خوخشی دا اللہ یا شہداء یا انبیاء یا ملیک تم من فی خفیه اخرى نو بیا با پکوالی شی پدی کت یو زلبل فا اذا هم قیام ینظرون پس ناسا پدی بولار یو بلتا بگوری و اشرقت الارض بنور ربها اور روحانہ وشی دازمکا پرانا دخپل رب سرا و وضع الکتاب او کی بخو دیشی کتاب یعنی کتابنا دا عمل نامی وجی اب النبیین و الشہدائی اور راب وستیشی پیغمبران و الشہدائی و گواہان و قضی بینہم بالحق او فیصل بوشی پمیند دی کی پادل و پینصاب و هم لا یظلمون او پدیب ظلمونشی و افیت کل نفس ما عملت او پورا پورا باور کریشی هر یو نفس تا بدل دا غصی چکڑیو و هو اعلم بما یفعلون او دا اللہ خفو دے پا غصبانی چی دیئے کئی